1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rudy Giuliani moet ruim 148 miljoen dollar betalen in een verkiezingsfraudezaak. De voormalige advocaat van de Amerikaanse ex-president Trump verspreidde beweringen over fraude door twee verkiezingsmedewerkers in Georgia. De rechter oordeelde eerder al dat er sprake was van smaad, maar de juryleden hebben nu beslist hoeveel hij moet betalen. Giuliani noemt het bedrag absurd. Het geld gaat naar een moeder en een dochter die bij de presidentsverkiezingen van 2020 waren belast met het tellen van stemmen in de staat Georgia. Friends-acteur Matthew Perry is overleden na gebruik van het verdovende middel ketamine. Amerikaanse media melden dat op basis van het autopsierapport van de lijkschouwer in Los Angeles. De 54-jarige acteur werd eind oktober doodgevonden in de jacuzzi bij zijn huis. Hij zou zijn verdronken na de inname van ketamine dat hij gebruikte tegen een depressie. Het was een ongeluk. Oekraïne heeft gisteravond een droneaanval uitgevoerd op de Krim, zegt het Russische ministerie van Defensie. Volgens de Russen werden er 26 Oekraïnse drones neergehaald. Er zijn geen berichten over schade. Rusland annexeerde het Schiereiland bijna 10 jaar geleden. En weinig landen erkennen het als Russisch grondgebied. En op het WK darts is Kevin Doets uitgeschakeld. De debutant verloor in de tweede ronde van de Engelse titelhouder Michael Smith. Doets maakte het de nummer 1 van de wereld niet gemakkelijk. Die won met de hakken over de sloot met 3-2. Doets zei dat hij de wedstrijd van zijn leven had gegooid. In totaal komen er nog 11 Nederlanders in actie op het WK darts, onder wie Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Het weer nog, het is droog en niet kouder dan een graad of 6. Morgen start bewolkt en droog. Later kan er een klein beetje motregen vallen. Het wordt rond de 10 graden. En ook zondag grotendeels bewolkt. Aan de temperatuur verandert dan weinig. Wel gaat het iets harder waaien op zondag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou Noah, hoe goed ben jij in improviseren? Nou, ik heb net al een klein beetje de illusie gewekt dat ik daar best wel goed in ben. Maar dat valt volgens mij wel oké. Okay, ja? Eigenlijk, ja. Kunnen jullie al meteen inschatten hoe goed iemand is in improviseren? Waar kan je dat aan aflezen, Ruud? Nou, het feit dat er gelijk een antwoord uitkwam. Dat is een goed teken. Ja, dat is een goed teken, toch? Gewoon eerst praten en dan halverwege denken van... slaat het eigenlijk ergens op wat ik nu zeg? Dat is in ieder geval wat ik bij Stefan sterk ervaar. Ja. Dat is herkenbaar ook. Dat doe ik echt geregeld. Dus als dat het is, dan ben ik denk ik wel een 10. Nou, top. Ja. Want heb je ook een soort van warming-up voor improvisatie? Nou, je moet wel. Ik denk als je net wakker bent, dan ben je van nogal gewoon wat trager. En je bent er niet associatief heel snel. Dus ik denk dat het wel helpt als je al even lekker met elkaar gebabbeld hebt, koffietje hebt gehad en een beetje bent wakker geworden. Ja. Dan ben je wel ietsje scherper en sneller. Ja, ja, en we hebben de luxe dat Stefan, ik en Andries schitterend in afwezigheid elkaar al heel goed kennen. Ja. Dus dat maakt ook automatisch al wel warmer. Dat je denkt, als ik het hier laat vallen, dan kan ik altijd op jullie vertrouwen. Ja. Als ik met wildvreemden zou improviseren, dan zou ik wel even van tevoren wakker worden en nadenken. Ja. Net als met seks. Oh nee, is niet zo heel mooi. En bier? Alcohol, werkt het ook? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ben je dan beter in, ben je dan losser in improvisatie? Ik weet niet of ik dan beter ben. Ik weet wel dat ik een hele leuke dronk schijn te hebben. Wat is een leuke dronk? Nou, ik heb dus zelfs een keer. Dus ik ben gewoon heel wat impulsiever en omgeremder. Ja. Maar helemaal niet destructief, maar gewoon leuk. Dus zo leuk blijkbaar dat een keer de vriendin van Andries, die heeft een keer dronken. Waar gaat dit verhaal natuurlijk? Net als seks gezegd, ik ben heel benieuwd. Die heeft voor haar verjaardag dronken Steef gevraagd. Dus toen had ik thuis had ik 3 triple duvel gedronken. En toen had ik mezelf in een doos met inpakpapier zo ingepakt. En zo, wat al moeilijk was, want ik had al 3 triple. Je was al inderdaad. Dus toen stond ik voor haar deur en aanbellen. En toen zei waarom staat hier een doos? En ik was helemaal zo opgekomen. En toen, tadaa, dronken Steve! Hey! En aan alle vrienden op het feestje, die vroeg ook van... er is iets met Stefan aan de hand. Want ik klopt, ja, dat is dronken Steve. Dus nou ja, goed, het was een hele leuke avond. Maar ook een vreemde ervaring. En waar kan ik dat bestellen? Dan moeten we even naar de show bespreken. Oh, oké. Okay. Op jouw eigen webshop, toch? Dronken Steve. Oh, nou leuk. Krijg een exclusief link. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, queer zijn, dat bestaat niet in Afrika, zegt Nanoa's vader als hen bij hem uit de kast komt. Dus Nanoa bestaat eigenlijk niet in Afrika. Maar als na de moord op George Floyd in 2020 de Black Lives Matter-beweging opkomt, volgt er toch een zoektocht naar identiteit. In de podcast In Afrika besta ik niet, volgen we Nanoa's zoektocht. En in Radio Willekeur, grappig is dat, hè? Dat een podcast een radionaam heeft. Ja. Dat vind ik al grappig. Krijgen de luisteraars iedere dag 5 minuten improvisatie voorgeschoteld. André Stoenroel, Stefan Hendricks en Ruud Smulders zetten elkaar om beurten totaal onvoorbereid voor het blok. En ikzelf tip een podcast, een belangrijk verhaal wat verteld moet worden over de vrijheid van meningsuiting. Namelijk de cartooncrisis. Dit is Vink 221. Nanoa, Stefan en Ruud. Fijn dat jullie er zijn. Ja, zo leuk dat we er mogen zijn. Ja. Die drie namen, dat klinkt voor mijn gevoel altijd als een band. Toch? Als je drie namen zo achter elkaar zegt. Oh ja, dat snap ik, ja. Wat voor muziek zouden we maken? Band is ja. Dit? Ik denk een soort ska. Ska? Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja? Nederlandstalig? Of punk met een beetje rap. Kan ik me wel voorstellen. En wie van ons gaat al rappen? Ja, jullie kijken naar mij. Maar als het goed is, heb jij een rapalbum of twee? Ik heb twee rapalbums, dus het zou voor de hand liggen dat ik het ben. Ja. Dat is bepaald, ja. Maar ik zie er wel eerder uit als een punkgast, toch? Jij bent wel de bassist. We voelen wel dat ik buiten mijn surfplank heb staan en dat ik direct op mijn longboard naar huis ga. Ja, inderdaad. Ik zie alleen nog geen rol voor Stefan. Of jij bent gewoon dronken, Stefan. Nee, ik sluit alles aan. Ik ben de... Hoe heet het? Ik ben de roadie. Degene die controleert van zijn er genoeg blauwe M&M's. Ja. Nee, jij bent de drummer. Jij hebt toch van die hele tank. De drummers van... hoe heet die band nou... Blink 182 zijn ook met z'n drieën. Is ook punk. En die Trevor... Hoe heet die guy nou? Die drummer is wel een hele ranke gast. Dat ben je ook. Ik ben de drummer. Je bent de drummer. Ja. Die zijn helemaal bezweten. Iedereen die luistert al die lege namen invult. Dat maakt mijn zin veel beter. Nanoa Struik, je bent schrijver. Je bent podcastmaker, activist. Hoe lang ben je activist? Nou, ik wil bijna zeggen from birth. Ja. Maar ik schreef het laatst op als... Ik werd vroeger als uit de klas gestuurd. Echt vanaf de basisschool, middelbare school altijd. Omdat ik een weerwoord had. En dat weerwoord, dat noem ik nu mijn activisme. Dus eigenlijk al sinds de basisschool. En waarvoor zet je je dan in? Eigenlijk onrecht in de breedste zin. Dus best een groot ding. Ja, nou ja, inderdaad. En dat begint op de basisschool met het idee van... een ander kindje krijgt ergens de schuld van. En ik zeg, nee, dat was dat kindje B. Mm. En dan kon ik daar wel voor opkomen. Maar nu is het wel de rechten en vooral mensenrechten... van gemarginaliseerde groepen waar nog veel winst op te behalen is. Dus bijvoorbeeld de queergemeenschap, zwarte gemeenschap. Van alles eigenlijk, ja. De podcast In Afrika besta ik niet. Hoe ontstond dat idee? Eigenlijk kwam dat voort uit gesprekken die ik veel met mijn vader voerde, mijn Nigeriaanse vader. En hij zei dus altijd in de gesprekken die we hadden over queerness, want ik ben queer en ik ben er al, ik ben dit jaar 10 jaar uit de kast. Dus hoe vier je dat? Ja, dat is een goede vraag. Door gewoon heel erg extra queer te zijn op die dag. Gewoon even helemaal homo. Dat je echt denkt, lekker homoseksueel walhalla hier. Hoe dat eruit ziet, dat laat ik even voor de verbeelding over. Maar goed, ik had altijd wel gesprekken met mijn vader daarover. En hij komt uit een hele andere cultuur. En daar komen ook hele andere normen en waarden en ideeën over dit soort onderwerpen uit. En... dat botste eigenlijk. En daardoor botste het intern ook bij mij. Want mijn vader is voor mij de Nigeriaanse cultuur. Want dat is het enige wat ik ken. Kende eigenlijk. Mm. En ik ben gewoon heel erg queer. En dat kwam gewoon niet samen. En toen dacht ik, wat moet ik daar nou mee? Dat wilde ik op onderzoek uitgaan. Maar ik wilde dat ook delen. Omdat ik weet dat heel veel mensen hiermee worstelen. Niet per se het Nigeriaans en het queer zijn. Maar gewoon die botsing in jezelf tussen twee belangrijke identiteiten. Ja. Dat tussen wal en schip belanden. Ik denk dat dat een universeel iets is. En dat wilde ik graag delen. Dus vandaar. Tussen wal en schip, dat is ook de titel van de eerste aflevering. Hè? Ja. Even een fragment daaruit. Een gesprek waarin jij je vader vertelt dat je non-binair bent. En dat je je borsten gaat laten verwijderen. Ja. En dat 3 dagen daarna gaat gebeuren. Ja. Nou, en hij noemt jou hier nog dus Nadia, maar die naam gebruik je inmiddels dus niet meer. Nee. Bij het ziekenhuis, wanneer ga je dat doen? Woensdag. Ik ben daar gekomen. Hij zei, nee, dus mijn dokter gaat dat niet doen. Dat gaat niet door. Dat maakt hun niet uit. Ja, maar ik kan ruzie maken. Ja, maar ik ben 19, dus ik mag het zelf bepalen. Ja, maar ik wist helemaal niet. Ik kan gewoon zeggen, ik wist helemaal niet. Nee, maar dat maakt hun niet uit. Ja. Ga je dat Jerry, doen? Ga je dat doen dan? Als je daar red hebt, ik kan wat doen. Waar wil je dat dan? Natuurlijk. Ik wil bij mijn dochter een goed leven hebben. En ik heb, maar ik denk dat ik een goed leven heb als ik geen borsten meer heb. Ja, maar dat denk jij. Ja, maar waarom denk jij dat jij het wel weet? Waarom denk jij dat jij beter weet wat ik moet doen? Nadia, ik maak geen ruzie van. Ik gewoon wil graag dat jij een goed leven hebt. Ja, een fragment uit de podcast In Afrika besta ik niet. Nanoa, schets eventjes hoe vond dit gesprek plaats? Ja, ik ben dus ook non-binair. Dus ik ben queer en non-binair. En voor mij hoorde daar een borstverwijderende operatie bij. Dus dat betekende, ik had dubbel D-borsten. Nou, die zijn er niet meer. Dat zien mensen niet, maar die zijn er echt niet meer. Die operatie stond op de planning. En ik had eigenlijk mijn vader nooit uitgelegd dat ik non-binair ben. Omdat dat queer-stuk, dat had ik al een aantal jaar eerder uitgelegd. En dat was al heel ingewikkeld. Maar non-binair, dat zou hem echt de pet te boven gaan. Gender, dat kende hij niet. Seksualiteit ging nog wel ergens, maar gender, dat ging ik al niet eens proberen. Maar ja, goed, ik ging wel onder het mes. En ik kan me voorstellen, als ouder zijnde wil je dat soort dingen wel weten. Dus ik ging daar toch maar even naartoe. Met hangende pootjes van, hey, trouwens, mijn eerste keer in operatie, mijn eerste keer in narcose, ik ga mijn borsten laten verwijderen. En deed je dat ook expres zo kort, dus voor die datum? Ja, en daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want wat je niet hoort in dit gesprek, maar wat hij wel zei, of nou ja, hij zei het uiteindelijk wel, is dat hij naar het ziekenhuis toe wilde komen om ruzie te maken met de arts van, dit gaan we niet doen, dit is mijn kind. En dat kan niet. En ik was bang dat hij toch wel invloed op me zou hadden kunnen hebben gehad. Als ik eerder was gegaan met het, hey, dit is, gaat er gebeuren. Dat hij toch, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij me ervan af had gepraat. Maar ik had toch wel zoiets van, misschien raak ik toch een soort van in de stress dan. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon relax die operatie in. Het is ook een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan. Dus wat dat betreft helemaal oké. Maar ja, je gaat er toch heel gespannen naartoe. En dan zit je daar in zijn hele strakke woonkamer. Leren banken. Wit-zwart is een beetje zijn thema. En dan zit je daar op die bank. En je zit nooit relaxed op een leren bank. Laten we eerlijk wezen. Dus ik zit daar met gespannen billetjes. En hij zit op zijn luie stoel. Ook een leren luie stoel. Achterover. Mij een beetje uit te kafferen wat mijn keuzes betreft. Ja. Nou, wat ik heel knap vond in dat gesprek, want het duurt veel langer dan we nu hebben laten horen, is dat je eigenlijk heel erg door blijft vragen. Hè, van, maar waarom vind je dat dan? En leg me dan uit. En wat is dan dat erge wat er gaat gebeuren? Ja. Je probeert het heel concreet te maken bij hem. Ja, klopt inderdaad. En ik denk dat is ook een gigantisch cultuurverschil tussen mij en mijn vader. Ik ben dan half Nigeriaans en half Nederlands. En Nederlanders zijn, nou ja, in mijn optiek gewoon heel direct. Die stellen gewoon vragen. Die willen weten waar het op staat. Nou ja, straightforward, tussen aanhalingstekens. En in zijn cultuur is dat alles behalve normaal. In de zin van, je merkt ook als andere zwarte mensen of biculturele mensen luisteren naar dit fragment, dat ze er een beetje onwennig van worden. Want mensen stellen die vragen niet aan hun ouders, of aan mensen die ouder zijn dan zij. Nee. Dus dat is, maar ik wel, want ik sta er zo in, dat zo ben ik. Ik ben een onderzoekend type, ik wil weten waar je vandaan komt, ondanks dat we het niet met elkaar eens zijn. Dus dan wil ik dat gesprek. En hij vindt dat heel moeilijk, dat hoor je ook. Maar voor mij is dat belangrijk, omdat ik wil weten, komt dit uit de kwaadheid uit je hart? Of is dit iets wat jij ook hebt meegekregen? Nou, ik mij is gevraagd deze podcast te luisteren. Ik heb die strak achter elkaar alle 6e afleveringen geluisterd. Ik werd er echt ingezogen. Ik merk ook dat ik ben heel veel gaan houden van jouw vader. Ja, grappig, dit hoor ik veel. Ja, ja. Het is en niet van Nanoa. Nee. Heel erg. Nee, dat viel me vies tegen. Om de welwillendheid, in al zijn onvermogen om mee te veranderen, omdat hij jou niet wil kwijtraken. En ook de kwetsbaarheid, dat hij het soms dan, dat je voelt van, oh ja, dit is dan echt heel onhandig. Ja. Ik kon alleen maar liefde voor hem voelen. Hoewel het overduidelijk jou ook met momenten heel erg kwetst. Ook zonder te spoilen, maar daar gebeuren richting het einde ook weer wat dingen dat je denkt, oh, daar sta je dan nu. Ja. Nee, ik vond het echt super mooi. Ja. De welwillendheid, dat liefde dus in ieder geval in zijn leven duidelijk belangrijker is dan alle dingen die hij ook weer. Hij vecht ook tegen een soort beeld. Hij is ook een cultuur aan het verdedigen die hij misschien ook helemaal niet wil toepassen. Zeker niet. En ik denk, hij woont ook al de helft van zijn leven inmiddels in Nederland, wat dat betreft. Dus voor hem is dit ook een gigantische botsing in zijn hoofd. Hij ziet hier van alles gebeuren, maar hij zit nog wel heel erg in zijn hoofd in Afrika of in Nigeria. En ik vind het heel interessant en leuk om te horen ook dat mensen inderdaad liefde creëren voor mijn vader. Ik hou ook heel erg van mijn vader. Maar dat is wel echt een zoektocht geweest. Ja, en echt een proces geweest. Maar het is echt met vallen en opstaan met deze man. Ik merk wel, hij heeft goede bedoelingen ergens. En we zoeken eigenlijk samen naar hoe voorwaardelijk is liefde. Want wat dat betreft wilde hij inderdaad me niet kwijtraken. Maar als het erop aankomt, toen ik als eerste uit de kast kwam, hebben we elkaar een jaar niet gesproken. Omdat hij dat zei, vond ik echt heel heftig. Een jaar niet gesproken. Hij zei, je bent mijn kind niet meer. Ja. En dan voel je ineens hoe voorwaardelijk eigenlijk een liefde van een ouder kan zijn. Ja. Maar ja, goed, in die podcast gaan we toch zoeken naar, is dat wat het is? Of is er toch meer? Nog eventjes één stapje terug, want eigenlijk begin je de podcast met George Floyd. Ja. Wat dat doet met de vragen die je in je hebt en met je identiteit. Ja, klopt inderdaad, want ik ben altijd al zwart. Stefan nu heel erg gek. Ja. God. Ja, nou ja, surprise, surprise. Dat is ook heel lief dat je vroeg ook gewoon aan je ouders van wanneer word ik wit? Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb altijd, mijn moeder is dus een witte vrouw, een witte Drent. En dat staat haaks op mijn Nigeriaanse zwarte vader. En ik wilde eigenlijk heel graag wit zijn. Ik voelde als jong kind al dat daar de privileges en het goed zijn lag, voor mijn gevoel. Daar sta ik nu natuurlijk niet meer achter, maar nou ja, goed, dat voelt soms nog steeds zo. Maar ik ben altijd al zwart. En dat zat eigenlijk altijd al in mij. Maar ik heb het heel lang een soort van verborgen gehouden. Dus ik deed ook heel erg mee met witte mensen. Dat klinkt misschien heel gek voor alle witte mensen hier aan tafel. Maar witte mensen hebben hun gedrag. Witte mensen hebben hun dingen. Vertel eens, wat zie je voor wit gedrag bij deze twee mannen? Nou, ik gooi even mijn armen over elkaar, voordat ik in één keer geconfronteerd word met het gevoel. Ja, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Nee, ik bedoel, witte mensen, ze durven ruimte in te nemen. Dat is iets wat ik heel erg, zeker witte mannen, die zeggen gewoon, die gaan gewoon vertellen. Terwijl ik eerder pas op de plaats zou maken, zeg maar, als persoon van kleur. Terwijl ik mag ook ruimte innemen. Maar goed, er zijn een heleboel dingen waar ik dan in meeging, wat dat betreft. Maar ik hield ook altijd wel een beetje die afstand. Maar ik durfde niet echt op zoek te gaan naar die zwarte identiteit in mij. Totdat ik dus in 2020 daar keihard mee werd geconfronteerd. Op het moment dat de Black Lives Matter movement in Nederland groter werd door de moord op George Floyd, werd er ineens van mij verwacht of gevraagd van, jij moet ook iets vinden van dat zwart zijn. En het gebeurde eigenlijk al eerder, als ik er zo over nadenk, bij het debat over Zwarte Piet. Want toen kreeg ik altijd de vraag, maar wat vind jij daar nou eigenlijk van? En toen dacht ik, oh ja, kut, ik ben ook gewoon, weet je wel, ik ben zwart. En ik werd vroeger ook altijd Zwarte Piet genoemd. Dus inderdaad, ik moet hier iets van vinden, help. Ja. En toen dacht ik ineens van, kut, ik moet iets, oh sorry, ik weet niet of ik mag schelden. Oh, dat mag. Oh, gelukkig. Ja. Ik ben ook gewoon Gen Z, dus wat dat betreft. toen dacht ik, ja, ik moet hier iets van vinden. En dat vinden andere mensen ook. En daar, dat gebeurde toen George Floyd vermoord werd, eigenlijk. Iemand die ik natuurlijk totaal niet ken, maar gewoon waardoor alles in mij ging lopen. Want de zwarte gemeenschap zei van, wij moeten opstaan voor dat zwart zijn. En je moet trots zijn en je moet daar staan. En ik ging dan wel naar zo'n Black Lives Matter protest, maar dan echt met hangende bootjes en heel spannend. En ik voelde me helemaal niet op mijn plek. Toen dacht ik, ja, daar moet ik iets mee. Dit is natuurlijk te zot. Ja. Stefan, kun je er iets bij voorstellen? Dat zo'n gebeurtenis, dat iets doet met je identiteit? Nee. Nee, als in, ik kan me daar zo ver als dat ik kan, me daar iets bij voorstellen. Maar ik zal zeker nooit kunnen begrijpen hoe dat echt voor jou voelt. En hoe het is om een heel leven te hebben dat je toch niet helemaal op je plek voelt. Of dat je denkt, ik ben anders om een bepaalde reden. Nee, dus ik probeer me er altijd goed in te leven, zover als dat ik kan. Maar ik heb nooit het idee van, ik zal echt begrijpen of voelen wat dat is. Nee, maar wat ik wel vond werken bij deze podcast is, ik ben niet queer, ik ben niet zwart. Maar het conflict gewoon tussen kind en ouder in een huis. Ja. Dit is mijn identiteit in vorming. En daar, ik weet niet of jij dat oké vindt. En ik splits me af, maar ik wil je er ook bij houden. Ja. Dat is natuurlijk wel iets wat je herkent. En daarom was het voor een witte hetero man ook mega toegankelijk. Zo van, op een gekke manier begrijp je het wel. Of je maakt in ieder geval het avontuur mee, ja. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dat heb ik ook heel erg zo geprobeerd. En toen ik dit idee had voor deze podcast, was mijn vraag, ja, wat is dan je doelgroep? En toen heb ik eigenlijk het zo gevisualiseerd van, als dit een theatervoorstelling zou zijn, dan zou ik willen dat zwarte queer mensen vooraan zitten. Hmm. En dat witte mensen en hetero en cisgender mensen allemaal hartstikke welkom, maar wel zeg maar op de achterste rij. Vind ik heel discriminerend. Ja, heftig, hè? Ja, stel je voor dat het echt zo zou zijn, trouwens. Dat zou echt fantastisch zijn. Maar goed, los daarvan was het voor mij wel belangrijk dat witte mensen zich ook erin konden herkennen. En dat dat belangrijk was. Maar er zitten ook een paar easter eggs in voor mensen van kleur. Die witte mensen waarschijnlijk niet als eerste, want ik benoem dan die leren banken. Dat is classic voor Nigeriaanse huishoudens. In Nigeria ook. Je overal leren meubilair. Maar er zitten ook andere dingen in. Ik bedoel, sommige mensen moeten ook opzoeken wat jollof betekent. Of fufu met egusi soep. Terwijl andere mensen, die denken, herkenning. En jullie zouden denken, ja, boeien, het is iets te vreten. En dat is gewoon rijst klaar. Ja, dat. Een tweede fragment speelt zich af in het vliegtuig naar Nigeria. De tweede keer dat je daar naartoe gaat. Je gaat daar naartoe met je vriendin. Ja. En zij heeft net research gedaan naar de wet die homoseksueel of trans zijn strafbaar maakt in Nigeria. Hoeveel jaar zelfstraf? 10 tot 14 jaar. Ja, heftig is dat. Ja. En zij voelt zich eigenlijk een beetje schuldig richting jouw familie. Ik vind het lastig omdat zij hebben er ook niet per se voor gekozen of zo. Zeg maar. Ik vind het oneerlijk dat zij daar dan ook voor worden gestraft of zo. Want wij doen het tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, wij leven als queer zijnde. Maar zij houden zich tussen aanhalingstekens soort van aan de regels van heteroseksualiteit. Maar omdat ze dus omgaan met mensen die queer zijn, of ons niet in de handen van de politie gooien, moeten zij dan ook de gevangenis in. Ik vind dat wel oneerlijk of zo. Ik vind het ook oneerlijk dat wij dan de gevangenis in zouden moeten. Want je begint direct over dat mijn is onze specifieke keuze of zo, zeg maar. You know? Wat is een keuze? Om queerness uit te dragen. Want jij denkt dat wij queerness gaan uitdragen? Nou ja, kijk, die wetten zijn zo breed ingesteld dat wij er niet omheen kunnen om ze zeg maar te overschrijden of om ermee in aanraking te komen. Maar andere mensen hoeven dat niet per se of zo, snap je? En dat voelt een beetje gek. Ja. En ik vraag me ook af of ze het weten. Ik ben wel benieuwd, dat is wel een vraag die ik aan ze zou willen stellen, zeg maar, van of dat een bewuste keuze is, zeg maar, om jou dan alsnog en ons hopelijk te omarmen. En of ze weten wat ze daar zelf voor risico mee lopen en hoe ze dat zien. Fragment uit In Afrika besta ik niet. Ik vind dat dus echt heel bizar als je erover nadenkt, toch? Een gevangenisstraf, omdat je bent zoals je bent. Ja, inderdaad. En het is niet eens zo ver weg, hè. Ik bedoel, je zit 5 uurtjes in het vliegtuig en dan mag je al niet meer zijn wie je bent. Dan is dat recht van je afgenomen. Ik vind dat echt. Ik kom daar op dat moment nog niet echt. Ja, je zit al gewoon al in het vliegtuig. Je bent er al bijna. We waren al halverwege. En als je op die bodem komt, en dat merkte ik ook direct toen we daar aankwamen. Ik ben heel klef met mijn vriendin. We zijn hartstikke gay, wat dat betreft. En we lopen altijd hand in hand. We zitten altijd gewoon aan elkaar in elkaar space. En toen we aankwamen en dan echt landen en in het vliegtuig kon het nog wel. Alleen zei mijn vader achteraf, ja, mensen zaten wel naar jullie te kijken. Nou goed, dat boeit dan niet zo. Maar als je dan uitstapt, automatisch zou ik eigenlijk dus haar hand pakken. Mm. En ik reikte ook naar haar hand. En toen dacht ik, oh nee, shit, het kan hier helemaal niet. En toen voel je direct bekeken en direct minder mens of zo. Je voelt je veel minder welkom in zo'n land. Terwijl eigenlijk zou je denken, oh, deels mijn thuisland, precies, weet je wel. Ja. Maar dat is dus heel, ja, gek eigenlijk. Ja. En wat ik interessant vind in het fragment, je hebt het over je queerness uitdragen. Ja. Ja, je heteroseksualiteit uitdragen. Hoe doe je dat, Ruud? Ik denk dat ik daar me nul van bewust ben, maar het al doe. Ja? Want ik word ik daar zag het natuurlijk al meteen binnenkwam. Ja. Ik word daar nooit mee geconfronteerd, dus ik ben me daar niet bewust van. Nee. Nee, ja, wat is dat, hè? Queerness uitdragen. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk, ja, we bedoelden daar inderdaad mee dat je dus een queer relatie uitdraagt. Dus wat dat betreft Maar ja, goed, niet iedereen ziet aan een ander dat hij queer is. Je kan, stel dat ik zonder shirt zou lopen, dan zie je hele grote littekens op mijn borstkas. Je ziet mijn tatoeages waar letterlijk staat dat ik queer ben. Ik heb gewoon queer tatoeages. Dus aan dat soort dingen kun je het zien. Wat zijn queer tatoeages? Ja, als in dat ik dan hier staat bijvoorbeeld, dit is het transgender symbool op mijn vinger. Ja, dat kun je niet zo goed zien hoor. Stefan, omschrijf jij het eventjes. Het is een tatoeage van een symbool dat ik nog nooit eerder heb gezien. Het is een hele slechte omschrijving. Kunnen zijn, maar het ligt meer aan mij. Ja, en ik heb hier bijvoorbeeld, is misschien iets helderder. Hier staat Protect Trans Kids op mijn hand. Of op mijn arm eigenlijk. Dus dat gaat echt over trans kids, transgender mensen. Ja. Dus wat dat betreft staat er letterlijk op mijn lijf, jij bent queer. En dat durf je dan daar niet uit te doen. Naast dat, ik ben nog nooit op reis geweest, dat ik geen arm om mijn vriendin zou durven slaan. Ja, dat dus, dat is totaal bizar natuurlijk. Ja, en dat is niet alleen in Nigeria natuurlijk zo. Ik bedoel, ik ben ook wel eens in Marokko geweest en dat soort plekken, dat is ook gewoon niet te doen daar. Maar wat voor ons wel eens hielp, is dat sommige mensen lezen mij, als je me niet hoort praten, in Nigeria even gauw kijken, lezen ze mij als man. Hmm. En mijn vriendin lezen ze als vrouw. Dus wat dat betreft, als je gewoon even snel kijkt, zal het niet opvallen. Mm. Maar als je dan net even inzoomt, dan denken mensen, volgens mij zit hier iets fruities aan. Ja. En dat, dat doe je dan toch maar niet. Stefan, je hebt ook geluisterd, hè? Ja. In een theater zou je dus op de achterste rij worden gezet. Ja. Maar wat heb je ervan opgestoken? Heb je nieuwe kennis opgedaan? Het is sowieso een verhaal dat ik niet goed ken. Dus ik vond het heel, heel interessant om te horen hoe die hele reis was en wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja, nee, heel veel nieuwe inzichten. Ik vond het ook grappig dat je dan zegt van ja, dit is dan eigenlijk mijn thuisland. En ergens is het dan, ja, ik vond het ook zo apart dat je zei, ik heb mezelf beloofd om nooit meer terug de kast in te gaan. Ja. Maar ja, als je dan toch met concrete regels als 10 jaar gevangenisstraf, denk je, dan toch maar toch wel. Even, ja, dat lijkt me ook echt een strijd tussen. Er is een prijs, zeg maar. Ja, en die moet je dan betalen als je inderdaad jezelf belooft om zoiets nooit meer te doen. Het voelde heel tegenstrijdig met wie ik ben. Ik sta heel erg sterk in mijn schoenen wat dat betreft. Maar op zo'n moment, ik ga liever niet 10 jaar in de cel zitten. En helemaal niet in Nigeria. Ik wil niet eens weten wat daar allemaal speelt. Dus wat dat betreft ga je dan toch weer tegen je eigen principes in. Wat natuurlijk heel naar is. Ja, maar luister deze podcast allemaal. Want uiteindelijk is daar aflevering 6. En daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Het zou nergens op slaan. Ja. Maar dat is zo fijn dat aflevering 6 er is. Ja. Dat is een goede blurb. Gewoon gratis voor niets. Het is een prachtige podcast inderdaad. Waarin we horen hoe die zoektocht helemaal plaatsvindt. En we leren jou heel goed kennen. En je vader. En je vriendin. Ja, zeker. Muziek heb je meegenomen. Beyoncé. Ja. Ja, het specifieke nummer Black Parade. Omdat dat nummer, ik vind muziek sowieso, vond ik in de podcast ook heel belangrijk. Muziek raakt mij ook altijd heel erg. En Black Parade was een nummer dat ik, toen ik begon met het maken van de podcast, stond die in mijn podcastlijst, of in mijn playlist. En daarin zei ik ook, dit gevoel wat dit nummer mij geeft, dat gun ik mezelf. In de zin van, er is trots over dat zwart zijn. En ik ben ook naar Beyoncé geweest. We hebben hem gezien live. En ik was daar met een witte vriendin ook. En zij zei, als ik dit hoor, dan zou ik eigenlijk ook wel zwart willen zijn. Wat dat betreft, die trots en die blijheid, nou, dat gun ik mezelf. En ik ben onderweg. I'm going back, back, back, back, when my roots ain't watered down. Growing like a baobab tree, all life on fertile ground. My ancestor put me on game, on charm, on gold chains, with my ocean energy. Drip all on me. Ankara da shiki friend. Hola, Jonah, Stanley, Sasha, Nacho, Bison. Pure ice, ice, ice, ice. Bust down, bloody, bloody, bloody. Black, maybe that's the reason why they always make missiles, I'ma send my goons. Baby sister rapping Himalaya. Trust me, they gon' need an army. Rubber bullets bouncing on me. Made a picket sign up your picket fist. Take it as a warning. Waste speeds from your Uber. 400 billion, that's a moose up. Straw line to the barbecue. Put us any damn way, we gon' make it look cool. Pandemic fly on the runway in my hazmat. Children running through the house in my art all black. Ancestors on the wall, let the ghost chit chat. Ancestors on the wall. Lay it down, face down in the gravel. Me wearing all tie white to the funeral. Black love, we gon' stay together. Curtis Mayfield on the speaker. Lil Malcolm, my miss from Mama Tina. Need another march, let me call Tamika. Need peace and reparation for my people. Fuck these ladies, I'ma let it shrivel up. Fuck this fading ways, I'ma let it dread all up. Motherland, motherland, trip on me. Honey, come around my way, around my eyes. Whenever mama says so, mama says. Here I come on my goals, yeah. Follow my parade, my parade. Talk and slip to my four pipe. Hit that lip like light, oh, hype. Oh, hey, I'm swarming right. These is known to bite. Beyoncé, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Nanoa Struik van In Afrika Besta Ik Niet. En Stefan Hendricks en Ruud Smulders van Radio Willekeur. Een beetje trots gevoel, alle drie gekregen van deze plaat. Ik wil graag vuist in de lucht van deze witte mensen. Ja, dankjewel. Ja, that's exactly what I want. Ja, that's the vibe. Nou ja, laten we even naar Ruud en Stefan gaan. Jullie maken samen met Andries Toenroe een podcast die heet Radio Willekeur. Omdat Andries er niet bij is. Eventjes een monumentje voor Andries even opzetten. Hoe fantastisch Andries is. Ja. Hij is heel goed. Hij is mijn beste vriend. Mag ik kijk ook heel blij mee. Ja, maar Ruud soms is het, ja, nee, voor mij is het soms bijna ongemakkelijk hoe verweven en vervlochten jullie zijn, hoor. Dat vind ik wel heftig. Ik vind waarom voor jullie is, waarom is Ruud niet jouw beste vriend? En waarom Andries wel? Ik ben erg moeilijk te bevrienden. Nou, het is ook, denk ik, ik zie Andries ook wel heel erg vaak. Wij hebben ook samen een improvisatiegroep, Beperkt Houdbaar. En daarmee toeren door Nederland. Dus we zien elkaar sowieso al, nou, dit jaar dan 60 keer tijdens alle voorstellingen. Stel, je zou Andries een eigenschap mogen geven die Ruud wel heeft. Oeh. Welke zou dat dan zijn? Wel, ik mag het hem geven omdat hij het niet heeft. Ja. En Ruud heeft die niet. Nee, Ruud heeft hem wel. Ja. Ruud heeft hem wel. Een eigenschap van mij die naar Andries zou mogen. Ja, zodat Andries nog perfecter is. Ja, dat kan. Ja, Ruud pakken voor Ruud heeft geen goede eigenschappen. Nee, dat vond ik ook. Nee, dat is interpretatie. Want ik bedoelde meer van Andries heeft alle goede eigenschappen die jij ook hebt, heeft Andries ook al. Zo bedoelde ik het. Oh. Helemaal niet van jij ontbreekt iets, Ruud. De podcast is heel leuk. Grappig dat pas hier de podcast dat wij ons ongemakkelijk voelen. Ja. Dat zwart queer maakt niet uit. Nee, vriendschap. Daar gaan we even helemaal stuk op. Want Radio Willekeur, hoe is het ontstaan, dit idee? Wij kennen elkaar van het comedy circuit. We hebben zelfs in het improvisatieprogramma De Alpaca's. Ruud en ik hebben daarin gezeten. Wie kent het niet? Wie kent het niet? En ik weet dat we een keer met Andries en ik bij jou thuis waren. En toen gooide een keer iemand een premisse of eigenlijk een zin op, wat een soort begin is van een sketch. En toen gingen we dat doen alsof we in een radiostudio zaten. Want volgens mij zei je dat je een keer zo'n soort concept had bedacht. Dachten we, laten we dit eens een keer doen. Ja, ik weet niet precies. Kijk, in die zin, je had vroeger Mannen van de Radio. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal geluisterd. En in die zin zijn we... Hans Teeuwen. Exact, Hans Teeuwen en Pieter Bouwman. En soms ook Theo Maassen. En in principe zijn wij geen mannen. En zijn wij van een podcast. Dus we zijn jongens van de podcast. Het is volgens mij, het is natuurlijk een beetje dat. Ja. Ik weet niet of wij het zo letterlijk daarvan hebben gehoord. Maar goed, we kenden het natuurlijk wel. Ja. En wij dachten, we improviseren al zoveel. Ook in de theaters, ook onder een andere naam. Dat we dachten, dat moeten we gewoon gaan doen. Ja. Dat kunnen we toch wel steekhoudend. En dat viel ook reuze mee toen we het een keer deden. En toen heb ik een lokale radiozender gemaild. Shout-out naar Hout FM. Ja, en die zeiden gelijk, oh, 3 cabaretiers in huis, let's go. Ja. En zo is het een beetje begonnen, ja. En de opzet is dus een fictief radioprogramma. Ja. En ik hoorde jou al zeggen, premissen, dat is dan een zin die je opwerpt? Ja, dus we hebben eigenlijk zinnen die we thuis hebben bedacht. En we denken, dit ga ik... Dus ik kom met een zin, bijvoorbeeld Ruud, jij hebt het alfabet gereorganiseerd. En dan, Ruud weet dit niet. En vanaf daar is het volledig geïmproviseerd. Dus van, oké, lul je er maar uit. Hoe ziet het alfabet eruit? Waarom heb je dat gedaan? Enzovoort. Ja, en we houden dus ook de regels van de radio aan. In de zin van, er kan iemand bij mij te gast zijn. Dus inderdaad, hier zit inderdaad... Theo, jij hebt na het succes van de elektrische fiets ook elektrische schoenen ontwikkeld. Dan moet Theo is gelijk een feit, dat wist Stefan niet. Ja, nee, dat klopt. En dat ik heb nu 3 dode mensen, omdat de elektrische circulatie niet werkte. En vanaf daar proberen we dat uit te bouwen naar iets. Maar we doen dus ook reportages of liedjes, want op radio zijn ook liedjes. Ja. Of nieuwsuitzendingen. Dus we pakken wel de ingrediënten die je gemiddeld in een radio-uitzending hoort. En dat geeft boeken. We hebben ook vaak een boekenrubriek. Maar dan weet je dus niet wie de auteur is en waar het boek over gaat. En laatst hadden we werken dit seizoen ook met gasten, hadden we Fouad Hassen. En die zei gewoon, je bent de schrijver van zo'n blanco boek, zo'n memo boek. hoe was het om te schrijven? En we gingen daar gelijk in mee. En toen dacht ik, ja, maar dan... Lezen ze een stukje voor. En toen hebben we gewoon een minuut stil achter een microfoon gezeten. Ja, dan heb ik het echt naar mijn zin, hoor. Ja, want zo hoorde ik ook de aflevering van Nijntje heeft een eetstoornis. Ja, die wilde ik ook opnoemen, ja. Ja, dat is ook inderdaad een boekenvorm, toch? We hebben de neef van Dick Bruna meermaals de gast. Ja, Andries Toenroe kan improvisatie rijmen als letterlijk geen ander. Bizar. Ja. Dat bizarre. Ik dacht echt, hij moet iets oplezen hier. Maar nee, dat is, hij is hier zo goed in... Ja. Dat we echt iedere keer moeten onderstrepen... dat dit echt in het moment was. Dat is, ja. Het is bijna te goed dat je denkt... ja, maar dan heb je thuis gegenereerd. Ja, ja. Want wat zijn de algemene regels als het gaat om improvisatie? Want ik hoor nu al, als je een premisse opgooit... dan moet je er automatisch in meegaan. Van, mm-hmm. Dan is het gewoon een feit. Van jij bent Kees, dan ben je gewoon Kees. Ja. Ja, en wat zijn nog meer van die basisregels die je onderling afspreekt? Nee, ik denk dat dit de enige regel misschien is. Als je accepteert wat de ander zegt en wat er ook gebeurt... ja, daar ga je op verder. En het is vooral de kunst, denk ik, tussen ons drie... om de sketch leuk te houden, om steeds met een nieuwe prikkelende vraag... of hoe zit dat eigenlijk, wat is de invalshoek? Heb je ook een vrouw en hoe gaat die er dan mee om? Blablabla. Bla, bla. Dus zo probeer je de sketch voor te laten duren... met verschillende invalshoeken. Maar eigenlijk blijf je gewoon accepteren hoe ridicuul het ook wordt. Ja, wat er gebeurt. Gewoon de wereld uitbouwen. Of zoals Andries altijd zegt, er zit meer vlees aan. Ja. En inderdaad, als je voelt, we gaan elektrische schoenen maken... of een alfabet reorganiseren... is je voelt misschien vrij vroeg al de gekte ligt daar. Maar je probeert dat als goede improvisator te proportioneren... zodat er een mooie groeiende sketch uitkomt. Ja. Ik kan dat niet. Dus ik ga altijd van 0 naar 250 km per uur. En vanaf daar moeten we kijken of het nog wat wordt. Dat is zo grappig dat ik dan vaak denk van... ja, maar nu zit je al een beetje aan de max, Ruud. En dan moeten we nog 5 minuten. Maar dan wordt het echt hilarisch. Ja. Ja, want dat is dus jullie verdeling. Jullie zeiden al van Andries is heel goed in het improvisatie, rappen, dichten. En hoe zijn jullie sterke punten, die verdeling? Ja, ik denk... Mag ja, nee, ja, sorry, ja, ga ik, je gang. Ik heb het gevoel dat ik veel het woord van je stil, Stefan. Ja. Zie je, de witte mannen dingen? Ja, nee, ja, precies. Nou, maar ook jou... onder elkaar, dat is mooi hoe dat werkt, hè? Dat gaat eigenlijk alleen maar erg. Nee, de norm is dat ik ben een brute kracht. Kom overal snel doorheen. Stefan, ik vind Stefan, die kan met één stem en één zin... al zo'n gelaagd karakter neerzetten. En Andries is grofweg iemand die al die gekte in banen leidt. Maar als dat allemaal niet gebeurt... en ik ben in één keer het narratief en Andries is de gek... Dan werkt het ook. Dus we verrassen gelukkig onszelf ook nog wel, ja. Ja. Je moet sowieso wel redelijk allround dingen kunnen of zo als improvisator. Want je moet alles in principe. Je moet specifieke. Je moet personages spelen. Je moet het verhaal verder kunnen vertellen. Je moet belachelijke associaties kunnen hebben. Dus in daarin voelt het wel alsof je gewoon allround. Een beetje alles een beetje moet kunnen of zo. Ja. Tijd om te luisteren. Een fragment uit. Nou ja, eigenlijk is het bijna een hele aflevering. Want het zijn best kort, hè, de afleveringen. Ja, ja. Het heet Kasteeltje gekocht. En je hoort voornamelijk jou, Ruud en Andries. Ja, en wij houden bij Radio Willekeur van heel veel dingen, maar van één ding het meest: mazen in de wet. Bij ons in de studio, Frenkie Kofschip. Frenkie, welkom. Ja, hallo. Je hebt een briljante maas in de wet gevonden, mag ik eigenlijk wel zeggen. Zeker. Je hebt een lening genomen van 4,5 miljoen bij je bank. Kan je helemaal niet betalen, je verdient gewoon ongeveer modaal. Maar je hebt daarvan een kasteel in de Donje gekocht. Ja. Grote slotkracht eropheen. Ja. Flinke jongen die hier dat geld komt innen. Flinke jongen die bij mij dat geld komt innen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Flinke jongen, hè. Ja, dat vonden wij briljant. Brug opgehaald. Ja. Kanon naar buiten gerold. Uh-huh. Wel jammer, want ik had de brug al opgehaald, dus die ligt in de gracht. Prachtig authentiek materiaal naar de kut. Maar ja, het is jouw geld niet. Maar mij dan uit, 4,5 ton. 4,5 miljoen en daar heb je een kasteel voor gekocht. Ja, daarom. Neem ons even mee door de verdedigingslinie. Stel, ik ben een incassobureau, ik ben een deurwaarder, ik kom aan. Ik heb geen brievenbus. Oeh, daar begint het al. Daar begint het al. Oh, want die hadden kastelen vroeger niet. Vroeger kwam er gewoon iemand met zo'n grote rol. Maar dan moest de brug wel open. Die is dicht. Ja. Kunnen ze misschien over dat kanon wat er ligt hinkelen. Komen ze al dichterbij, maar niet dichtbij genoeg. Nee, slim. Ik heb 24 mensen aangenomen met brandende pijlenbogen. Had ik langer over na moeten denken. Alleen de pijlen moesten branden. Dus ik heb nu 24 mensen met verbrande handen. Zitten in mijn kasteel, wachten tot de blaren een beetje wegtrekken. Maar goed, je denkt ergens over na, je doet eens wat. En nu heb ik in ieder geval een kasteel met 24 hartstikke gezellige lichtgewonde mensen. En ze komen bij mij niet binnen. Ze kunnen bellen, heb geen telefoon, het is een kasteel. Slim, slim, slim, slim. Alleen maar slim. Alleen maar slimme dingen. Want ze proberen het wel, geloof ik, hè? Ze proberen het op alle manieren. Zelfs strooipost. Dat ze over het kasteel heen vliegen en dat ze brieven naar beneden gooien. Ja, maar daar heb je ook een briljant verweer tegen. Precies, heb ik een briljant verweer tegen. Daar zitten daar nu 24 werkloze mensen brieven terug te blazen als ze helemaal landen in mijn kasteel. Ik heb overal, nou niet overal over nagedacht, maar dit gaat hartstikke goed. Ja, want je bent wel een beetje van een type we'll solve the problem when we get there, weet je wel? Gewoon beginnen. Ik ben een echte ondernemer wat dat betreft. Ja. Dus nee, je moet gewoon ergens aan beginnen en dan kom je de beren op de weg vanzelf wel tegen. Ja, maar er zijn een hoop beren op de weg wel al tegengekomen. Je hebt 4,5 miljoen geleend. Je begint langzaam door je geld heen te gaan, geloof ik, hè? Het begint nu, want het is best wel, het is, ten eerste de huur is hoog. Ja. Want ik huur niet gekocht, dat wil ik nog één keer benadrukken. 24 mensen met medische klachten is vrij prijzig. Ja. Ik heb 25... Fragment uit Radio Willekeur. Ja, de lach, want het komt natuurlijk regelmatig voor dat jullie ook gewoon moeten lachen om elkaar. Ja. En hoe erg is dat? Kijk, we proberen het een beetje te verhullen. Want ja, je probeert een authentieke radio-uitzending te maken. En dat allemaal heel serieus is. Maar ja, ik hoor ook de eerste keer wat voor belachelijke dingen Ruud allemaal zegt. Dus als hij zegt van ja, de huur is ook hoog. En dan hoor ik hem denken van ja, want ik huur het ook. En dan denk je ja, je lult jezelf ook de hele tijd klem. Ja, en dan moet je gewoon lachen. Ja, ik lulde mezelf wel klem met die brug. Toen dacht ik, wat ben ik toch aan het zeggen? Maar ik vind het dus ook leuk dat Andries, die schrijft al zo'n premisse. Het zit hem in de details waardoor ik iemand word. Dus ik heet al Frenkie. Daar heb ik al een beeld bij. Oh ja. En daarna zegt hij, grote man die mij eruit krijgt. Of wat zegt hij ook weer? Flinke jongen die jou eruit krijgt. Flinke jongen die mij eruit. Dat zegt een specifiek soort mens. Flinke jongen. Dus in één keer ben ik af. Oh, ik ben die gast. Dus zo snel gaat dat. Ja, hè? Ja. Die ene zin. En dan heb je meteen bam een beeld van, oh, dit ben ik dus blijkbaar. Ja, en het is ook een beetje een running gag geworden. Dat is een grap die vaker terugkomt. Voor mensen die term niet kennen. dat als Andries zegt mazen in de wet, dan weet ik al dat ik eigenlijk de premissen krijg. Ja. Want ik ben toch wel vaak de lompe gast. En mazen in de wet, lompe gast, is een soort wetmatigheid geworden binnen Radio Willekeur. Dus dan. En dat moet ook gezegd worden, de muzikant. Dat is eigenlijk het grootste talent van heel Radio Willekeur. Bram Brouwers die speelt al die bedjes op de achtergrond, al die muziekjes. Maar ook als wij zeggen, ik open een deur, dan heeft hij ineens een krakende deur. Ja, geweldig. Bizar. En als de scène spannend wordt, dan hoor je ook, speelt hij in één keer spannende muziek. Dus hij kan onze scène enorm leiden. Maar hij is ook degene die het hardste lacht. En hij heeft niet eens een microfoon. Ja, bij ons zijn vaak. Want wat was zo'n aflevering waarbij jullie zo hard moesten lachen dat je er gewoon dat het niet meer goed kwam? Ik heb zelf het allerhardste gelachen om Rotterdamse visser die... Zen-boeddhist. Zen-boeddhist werd. Dus die ging naar Tibet. En maar dan was hij gewoon zo'n lompe Rotterdam. Want die gewoon, ik krijg op de tering. En dan ging hij gewoon al die monniken in elkaar te rappen. Omdat het hem niet... Ja, het was zo belachelijk. Maar daar heb ik alleen maar gelachen. Ja, ik was heel blij dat ik niet dat interview deed. Want ik hield het echt niet... Ik ben één keer in de lach geschoten waar ik niet meer uitkwam. Toen hadden we een reportage te plaatsen. En een reportage te plaatsen is een beetje een excuus om... Dat is vaak Freek te plaatsen, zo heet hij dan. Dat is bijna altijd Stefan. En dan kan je dus meerdere personages zijn. Dus hij kan mij aanspreken met... Ik sta hier bij Fritsie van de Frietboer. Ik loop nu verder, zijn vrouw is er ook. En dat kan nog steeds ik zijn. En op een gegeven moment was jij op een luchtballonnenfestival in de binnenstad van Delft. Ja. Dat heeft natuurlijk al geen zin. Dus we wisten al, in de premisse zit, daar gaat geen ballon omhoog. En toen was de vraag van Stefan aan mij... wat heb je voor een afbeelding op je ballon staan? En toen zei ik, dat is de afbeelding van het mandje wat eronder hangt. Want een mandje is zo klein. En anders, nu op die ballon zie je tenminste het mandje wat beter. En toen dacht ik, maar toen waren we al een dag... dit was al derde uur. Toen dacht ik, wat is dit voor een stomme afslag... En toen was ik zo hard lachen dat ik niet meer bijkwam. En toen ben je ook gewoon doorgegaan naar... Nou, ik merk dat je er emotioneel van wordt. Toen kon ik alleen nog ja uitpersen. En toen ben ik gewoon niet meer teruggekomen in die sketch. Ik kon dat niet aan, ja. Want hoe heb jij geluisterd naar Noah? Ja, nou ja, dit is dus totaal... dit is dus echt totaal een ander genre dan ik normaal podcast luister. Maar dat vond ik juist heel erg leuk, hoor. Dat vond ik echt lachen. Ja, ik vind het echt waanzinnig grappig. Sommige stukjes... Ik begon ook bij een aflevering die een nummer had... waarin er gezegd werd van... de Radio Willekeur, luister je voor of na het orgasme of zo. Nou, toen kwam ik al niet meer. Dus toen, dat was eigenlijk een heel goede start. En ik moest ook gewoon heel erg lachen met het contrast... met wat voor gesprek we hier dan zouden voeren. En ik dacht gewoon echt van... Ja, ik vind het echt waanzinnig. Dus ik vind dat echt heel grappig. Ja, want als jullie dus aan het improviseren zijn... wordt er daarna nog in gemonteerd? Want ik kan me ook voorstellen dat als je improviseert... dat er ook soms dingen uitkomen, grappen die over de grens heen gaan. Of dat je denkt, oh, dat is toch misschien een beetje te... Nee, ik denk dat we eigenlijk binnen de sketches sowieso nooit editen. En af en toe... Kijk, we nemen denk ik per sessie een sketch of 15 ongeveer op. En daar dan luisteren we een paar dagen later luisteren we terug. En dan denken we, nou, de leukste, meestal een stuk of 10, die worden het dan. Dus we maken zelf ook wel een selectie. Wat vinden we zelf de allerleukste? En die behalen de podcast dan. Maar we vinden het ook leuk... dat je als luisteraar de struggle hoort. Ja. Dat je hoort, ik zit helemaal vast in deze sketch en ik kom er niet meer uit. Dat gebeurt natuurlijk soms ook. Heel vaak. Ik weet niet of die al online staat, maar we hadden op een gegeven moment... een sketch die was gewoon niet zo leuk. Nou ja, dat gebeurt dan wel vaker op zo'n sessie. En die ronden we dus ook vroeg af. En er was ook een lompe gast. En toen gingen we heel lang doen dat de microfoons nog open stonden... en wat je dan hoort. Dus deze persoon liep gewoon naar de gang en naar de bus. En hallo, kan je... Oh, niemand helpt mij, dat is prima. Maakt niet uit, ik merk wel dat de wereld wordt wel kouder. Oh, ik ben mijn jas vergeten. En die man moest weer terug. En toen hoorde je ook weer in de studio die mensen nog steeds... Nou, ik vond het een goed gesprek. Ik denk, zometeen moeten we... Ik vind die koffie trouwens hier helemaal... Zo'n totaal leeg gesprek. Ja. En dat heeft denk ik 6 minuten... Daar proefden we gelijk van, oh, hier zit de grap. Oh ja. Dus het heeft ook. Dus die komt of staat, weet ik niet, al online. Om te laten horen van ja, zo kunnen we ook ergens naartoe werken. Ja, ik vind het wel leuk dat je proeft dat we ook maar gewoon aan het klooien en aan het zoeken zijn. Ja. Een tweede fragment waarin we Stefan horen samen met Andries. Een stukje intellectuele rap. Ingeluid door René van Meurs, die af en toe ook bij jullie aanschuift. En 100% improvisatie, hè? Even voor de duidelijkheid. Zeker. Dit vind ik toch wel heel vet, hoor, jongens. Ik had niet gedacht dat ze hier zouden zijn, maar ik heb Aziz en Rashid bij mij hier in de studio. Deze jongens, jullie komen van de straat. Absoluut. Ja, wat? En toch die switch gemaakt naar intellectuele, prozaïsche rap. Ja, man. Vind ik vet. Gaan we daar nu iets van horen? Kijk even naar jou, Aziz. Check it. Oké, drop die beat. Lekker straatmelodie. Straatinstrumenten. Ja, zeker man, je weet het, je bent er. Soms, ja, dan hoor je al die instrumenten. Een stukje invloed, ja, ik lees je de les. Want de luisteraar alleen contemplaire jazz. We maken vette muziek en ook fucking veel. En de lyrics die zijn intellectueel. Ja, we maken ze hier en nu. want we hebben allebei een hoog IQ. Ja, we deden allebei gymnasium school. We zijn geen VMBO-mogol. We zijn intellectueel en we gaan vloed. Gewoon 55 scoren op die CITO-toets. Maar je weet wel, als dat wel hoe dat gaat, dan lopen we dus zo over straat. En dan kijken de mensen met een oog zo schuin, want ze denken zij zullen niet slim zijn, zij zijn bruin. We zijn intellectuelen. Intellectuelen. Het kan me echt niet schelen. Fuck that! Wat Kim Kardashian doet, maar we weten alleen wat kant moet. Spreek je nooit op een kant. Het maakt niet uit, want ik lees gewoon elke dag de NRC en de Volkskrant. Yeah. Cool. Al we luisteren niet naar Fransje Bauer, we chillen hem met fucking Schopenhauer. Of die kat van Schrödinger Word, hij is nog dood of is dat nog niet gebeurd? What? Wie zal het zeggen? Ik weet wat ik zoek, want ik leer dingen in een boek. Ja, je weet dat ik dan uit van baal, want ik ben virtuoos in de rekenen en taal. Dat is zo leuk, radio willekeur. Ja, het is zo knap. Het is gewoon echt ongelooflijk dat dit gewoon geïmproviseerd is. Ja, en waar ik dus alweer opnieuw lol aan heb, is dan... René geeft allemaal ingrediënten. Dus het wordt hip-hop, je bent onverwacht slim. En dan knalt Bram er een beat in. En dit is dan een van de weinige keren dat Bram er een beetje naast zit. Het is alles behalve hip-hop. Dus je kijk, op Spotify en zo staan dingen ook met beeld. En op YouTube, dan zie je ons al wegduiken bij die microfoon van wat een slechte keuze. En dan hoor je het Andries al benoemen van, nou, lekker straat. Maar we gaan het hier maar mee doen. Ja, dat vind ik dan allemaal grappig. En dat jij op een gegeven moment, fuck yeah. Daar moeten wij ook zo hard om lachen. Dan zie je dat Stefan wordt aangestoken. Oh, daar zit een grap. Dus dat komt dan 10 keer terug. Ja, dan dat is echt genieten. Ja. Muziek. Bitterzoet van Eetje de Visser. Wie heeft dit aangedragen? Ja, we doen vaak bandaankondigingen of afkondigingen alsof we net alsof we een liedje hebben gehoord. En ik denk dat degene die we het vaakst hebben gebashed, is denk ik wel Eefje de Visser. Ja. Oh, nee, maar dan ga ik hem nu draaien en dan doen jullie de afkondiging zo. Oh ja, ja? Dat is goed. Stop, de parkeren aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Onze stappen klinken luid in de hal. In de lift kijken we samen. Spiegel. We zijn boven voor het vallen van de avond. Door het raam zien we de rood doorlopen hemel al vervagen. Stop, parkeren aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Ik herinner me je armen en je lach. We zijn boven voor het vallen. Mijn nagels. Voor het raam drinken we rood oranje lucht uit onze glazen. Zie je niets misschien? Je weet toch zeker dat die bubbel bijna barst. Yeah. dat was Evie de Vister met verkeerde klemtonen. Kijk, even, ik vind het wel, we moeten Evie de Vister context geven. Ja. Wij kondigen altijd fictieve bands af of bestaande bands met een grapje. En het is ons opgevallen dat Andries altijd Evie de Vister pakt. En wij denken inmiddels, Andries is volgens mij een beetje verliefd op Evie de Vister. Ja, waarschijnlijk al. Stiekem reclame. Ja. Het is tijd voor mijn eigen tip. En ik tip De Cartooncrisis van Stine Jensen. Een productie van NPO Radio 1 en Human. En de eerste aflevering die begint als volgt. Hey, ik moet heel eerlijk bekennen. Het is voor mij voor het eerst dat iemand met een met beveiliging binnenkomt. Dus ik doe alsof dat heel normaal is. Maar dat is natuurlijk niet normaal. Nee, is niet normaal. Nee. Het is eind mei als ik begin met afspraken te maken voor deze podcast. Hoog op mijn verlanglijstje staat een gesprek met rechtsfilosoof en columnist Afshin Elian. Ik wil hem spreken omdat hij meerdere scherpe stukken over de impact van de moord op Samuel Paty schreef. Deze Franse geschiedenisleraar werd op 16 oktober 2020 vermoord door een jihadist in Frankrijk, omdat hij een cartoon met de profeet Mohammed in de klas toonde. En de impact van die moord op onder meer docenten en cartoonisten en op mijzelf, dat is het onderwerp van deze podcast. Dit is aflevering 1 van De Cartooncrisis. Je suis Samuel. In de voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Volgens Franse media is de aanvaller direct na het incident doodgeschoten door de politie. Het slachtoffer was een leraar op een middelbare school. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Fragment uit De Cartooncrisis, podcast van Stine Jensen dus. Ja, ik ben heel erg fan van filosoof Stine Jensen. De manier waarop ze podcast maakt. Ze heeft eerder de podcast Scheiden met Stine gemaakt over waarom scheiden mensen en wat zijn de gevolgen voor kinderen, voor jezelf en voor de samenleving. En de podcast over Tariq Ramadan, de zaak Ramadan, over de Zwitserse theoloog. En ja, wat ik er mooi aan vind aan haar stijl is dat ze echt vanuit zichzelf begint en vanuit haar eigen gevoel, haar eigen ervaringen. Want ze is zelf ook docent. Ze geeft les filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ze gaat met een soort van open blik gaat ze zo'n verhaal in. Gaat ze onderzoek doen. Zwaar onderwerp. Is het iets waarvan jullie denken, ga ik meteen doorluisteren? Ja, ik ben wel direct getriggerd. Ik vind zware onderwerpen, ja, dat klinkt misschien een beetje luguur, maar ik vind zware onderwerpen vaak wel pakkend. Ik ook, leuk. Ik was ook nog wel benieuwd van... Leuk. Samen woord al te letten. Nee, ik vind het intrigerend wat dan bijvoorbeeld de balans is tussen wanneer gaat het over gecanceld worden door geweld of gecanceld door de cultuur. Dit mag je niet zeggen. Of, en wat daar de balans van is. Ik was ook getriggerd. Oh, slim hoor, mijn woord gebruiken. Ja. Oh nee, dus jammer. Ik wou dat zeggen, dat is de mijne hoor. Ik zei geïntrigeerd. Nee, want ik dacht ook gelijk, oh ja, dat was gebeurd. Ja. Het voelt ergens in de gekte van de tijd of zo, raken dingen zo snel op de achtergrond. Je denkt, oh, dat is wel goed dat, daar, dat we daar even naar terugvliegen. Ja, dat is best wel heftig. En dat het zo'n impact heeft. En nou ja, voor jullie als grappenmakers is het natuurlijk wel een interessant thema van hoe ver mag je gaan? Ja, wij krijgen die vraag iedere dag. Alleen, we hebben ook het privilege van voorselectie. Als iemand een kaartje koopt voor mijn show, dan hebben ze al besloten zin te hebben in cabaret. Hebben ze waarschijnlijk al, kennen ze mij al, dus weten ze ongeveer wat ik doe. Ja. Dus grappig genoeg heb ik veel minder te maken met die grenzen, omdat die ruimer zijn, omdat ik een voorselectie aan kijkers heb. Ik merk het wel als ik voor Spijkers of radio, dan weet je, oh ja, nu bereik ik een onbekende luisteraar waarvan ik niet weet waar die grenzen liggen. Hou ik er een beetje rekening mee, maar wij zijn wel heel geprivilegeerd als comedians hoe wij humor mogen bedrijven. Juist, ik kan geen grapjes maken in de zin van mij wordt er heel veel verwacht. En ik kan geen verkeerde afslag nemen, want dan word ik meteen gecanceld. Ja, ja. Ik moet heel erg op mijn woorden letten. Ja? Denk je dat jij meer op je woorden moet letten? Nou, ik weet niet of ik meer op mijn woorden moet letten, maar wat jullie zeggen inderdaad, hè, jullie hebben mensen kopen tickets en die weten ongeveer waar het... mensen kopen bij mij ook tickets, hè, tussen aanhalingstekens, als ze bijvoorbeeld op mijn social media terechtkomen en die verwachten, woke. Oh. En dan ben ik bijvoorbeeld iemand, ik eet bijvoorbeeld nog vlees. Dat is een van de dingen... Ja, dat is echt, ik durf bijna niet te zeggen, maar het is wel zo. En daar word je veel harder op afgerekend, omdat mensen bepaalde verwachtingen van je hebben. Ik kan me ook voorstellen dat bij jou, dat jij dan ook voor sommige mensen dan, alles wat jij zegt, dat is dus voor de queer community zo. Ja, wat jij zegt moet voor iemand spreken, inderdaad. Ja, klopt. Terwijl dat namens is natuurlijk niet te doen. Ja. We zijn aan het eind gekomen. Dankjewel naar Noah Struik van de podcast In Afrika Besta Ik Niet. En Stefan Hendricks en Ruud Smulders van de podcast Radio Willekeur. Alle twee hele leuke podcasts. Ga ze luisteren. En mijn eigen tip is De Cartooncrisis van Stine Jensen. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En als je nou een podcast-luistertip hebt, stuur me dan een DM, hè? @MischaBlok. NPO Radio 1.